گران محترم والدین کو دشیر القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 42 نمبر 63 جو مقام رستم محلہ اجبا جامع مسجد کی 22/8/2009 کی شعر جدید ملائے دو پتہ ایسے اشاج توحید سنت کیسٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوادی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 0301-5710-124 دے دد بدا حالات دے چونکہ پیمان تلے دے دنیا نا نو دے بستر کے مجی دان چی مند بکے دے بوئی دے بوئی کا نداز چت دنیا کے ماں ڈیر خوشحال ہے نا بوئی ماں پرے دے چی منزو کما بولے زکر دنیا کے دد ماں دا مطلب نا چی دا منزو کو اچھی منس کئی نو بیا جمے نے چتا لا اچھی منس کئی قبر کا دس کم دے کی کئی او دس خوشحال تے کنا مان زلن دا دا تسوے وای استاد جی دا دعونی دا مان دعونی وصلی نو بیا مون تا غایتم جوڑ کا کنا دعونی اقتل موسی ما پرے دا وای جی موسی مڑ کم نو مڑے گو نا نو چینا نو دا گسے پاو قبر کی منزم نہ تر دعونی پ مانا و مون تا پوے گو پ قران کے بڑے پوے گو انشاءاللہ تب بخپلا غادیس بیا او پی جنے چرے دے دس سو مطلب دے اپا دیم تاسو پو نشوائے دا دو تنو جنگ دے او دا یو ہوئی چھے تانی ولی دے دلاسا لکہ جنگ مک تم اپری دا دسر دا سمکار کو تم اپری دا حال دارے چھے جگڑا ختم شی خلق پور پور ترائے نو دا چھے ما اپری دا دسر سم چل کم نوی کو سرا نا کنا دا دعونی دا مانا خونر چھے دو سرا آغا عملو کو نا نا اس چلے ہو نکو خو چگے والے چھے دعونی ما اپری دا وائے لکه ده دیت بو جنگو دوی پری مینه تازه توری گا چه دی زمانه روغ لر کنه نو نو نو حال داری چه غوثم گرزی روغ ده خواه ده دعونی ده مانه نو چه آقا کاره او که خواه پا خبر خلق زان نپوه کئی رنگ رنگ رنگ رنگ جوڑ کری خلق وی یرا عدیس شریفه اوه خواه و عدیس شریفه خوره توی خوصه پا پته یه کاسه اللہ فرمائے نو دی بار مان کئی ولو ترى اذ وقف على النار كبيره تا هغه وخت یو بدرو لشی د اور په خوا کې فقالو نو وی بدی یا لیتنا هاي افسوس هاي افسوس اتان ته پوس کوم پختانه یو کنه دا هاي د ارمان دی کنه نه ارمان په کم کار پسې سړی کوي چې کیږي نه ارمان دی چې یو ټوډی موټر مې وې هاي نو ہائے نو چھے او ٹو ڈی موٹر میں وے دادے ہائے ہائے بولے کئی نشتا دل تک دا یا لیتا نا دا مطلب دیکھا دے نشت لے دنیا تزک آرمان کئی آکتو ہے دی جمعے پش پرازی نو تے ہو خائے دا قرآن ما خورا تو خو آکتو ہے نا دل تے دا مطلب نا دے نو خیر دے بل دے برا تو خیما دی رشتہ مسی پارا رو باس ہے سورت یاسین دا قرآن کریم زرکے برا تو خیو خواہ 31 آیت الم یرو کما ہلکنا قبل ہم من القرون آیا دین گوری چ سمرا مڑکڑی دی مون دین مخ کے د پیڑو نا ان ہم د غمڑ شوی خلق الہ ہم دے جوندو تا لا یرجعون نشرات لے ند جمعے پش پسنگ را لو دلتے و سر دالی کلی چھے لا یرجعون الا فی لیلۃ الجمعہ نشی رات لے خود جمعی پش پرازیم دا زان نا لگی آئے دا زان نا آڑمے ادھا سورت یاسین 50 آیت تاو گورا فلا یستطیعونا توسیتا دا مڑے با طاقت نا لری دا وسیت ولا الہ اہلہم یرجعون انا بخپلے کورنے تو واپس رات لیشی نو تسنگوے چی جمعی پش پر آگیا اچھے دا چاہ دا عقیدی دا شیخ دا رستم خبرہ نہ چدا پیاس پیاسین کافر نہیں نو بل بسو کیا آسی صورت یاسین وائے سب پتہ ہے پوئے گی کا نا گور دلتے والا کور یاد کو ولا الہ اہلہم یرجعون او نہ بدی خپل کور تا واپس رات لیشی تو اے کور تے جمعے پش پر آ گئے اس را شر آ گئے بالکل ٹھیک دا یار او میں من لے جمعے پشپ راضی بالکل راضی دے سڑی سیا راضی دے ڈیر خدے راضی پمیاش کے سوش پہ راغ ہے سلوش پہ نو چ پمیاش کے سلور زلے او سڑے کور تر راضی نو تا خز سنگ بل تپنی کا کیا ہے ا دوبے تتلے درے کال پس راضی دا خزر چا تپنی کا نکڑا نو بابا ما تو کارن ویت پتی نہ پوئی گیا خود بندی دے دوبے والے دا مر دے نو میں زمان ستا جنگ پسرے خم دا دے کن زم دک خبر کم بابا آسے غصے خبرم زمان گا کہ زم دک کم چی دا مر دے دے دے جمعے پشپن راجی اکا توائے راجی نو پمیاش کے سلور شپے کور تراغے و حال دارے چی خضا والے تا بلچا تا پنی کاکڑا زکا چی دے مر دے دا دوبے والے پا درے کال پس راجی و حال دارے چی دا آگا خضا بل تن پنی کا کہ زگ چاگا جوان دے رے منگم دک وائیو نور سوائیو چی زمان مہربان دا مڑی دا جواندی فرقو کا نو تا تی چکنی جوڑا کرے دا جوان دے امراضی ہو مڑ امراضی ہو جوان نو دا مر گا جوان دیا تس توائی چکنی دی جوڑا کرے دے وہ چکنے والا مرتبان دے چکنی دا اللہ فرمائے یا لیتنا نردو ہائے افسوس چی واپس کرے شی منگا دنیا تا ولا نکذب بآیات ربنا نبوے درو جن کڑی منگا ایتنا درب زمنگا ونکون من المومنین وے بمونگ دا مومنانو نام بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل بل بدا لهم بل دادا چاڑو تو راضی دی جمعے پشپنو چی قیاس کے نو دو اصول کتابوں نے لکھی چی پکم شی قیاس کے نو علت مشترک با پک خام خائی او بلدا چی خلاف العقل با نئی بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل بلکہ کار بشی غشیم دے مریدانو تا چی پٹاو تے نا پیرانو بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبلو کار بشی دی مریدانو تا غشیم چی پٹاو تے نا پیرانو باب افعال اے بل بدا لهم باب افعال دا وجدان دا پارا اگا سزا چی دی دنیا کے نلی دلا اگا بدی تنن قیامت کے پڑا گشی بل بدا لهم بلکہ کار شدیتا ما کانو یخفون من قبلهم اگا سو چی پٹاولو دی مقید دینا ولو ردو لعادو لمانو ہوانو بالفرض کدی واپسی دنیا تا خام خارا اب گرزی اگے کارونو تا چی منشو دی دی دا غینا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ او یقیناً دی خامخا دروغ جن دے دا دی چوئے منگ دنیا تاو لے گر دا سے دروغ ہوئی لیگل میگل نشتا گا وَقَالُوا اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ دی بل قباحت مشرکان انکار کئی دا حشر و دا نشرنا پنجابے تلو مانزلا او استاجی بیان کو دا قیامت خلق یارو یار را یارو چھے بار رو تو نا مرگرے تو کیوں سونے ہو کچھ مزہ آیا تو آنو تقریر دا مڑا ہمیں پہ ڈران دے مولوی لوگ آخرت دے ویچ عذاب شذاب کوئی نہیں گا ویسے دبکے شبکے نے دا سے دبکے شبکی دیا عذابو نے چھتے لیو کیوں اللہ غفور تے رحیم نہیں گا اللہ غفور و رحیم دا غنہ غریب دا نور ہی رچو والقاہر و فوق عباد دا وطا یاد نو یو طرح پہ ڈنگاو خا اللہ فرمائے وقالو انہی اللہ حیاتنا الدنیا و ما نحنو بمبوسین وائی دے نرے دا مگر جن زمگ دا دنیا دے نیو منگ دوبارہ پور تکرے شوے آیا نن سبا دا سے سوکشتا چھے دا سے ہوئی چھے آخرت مخیرت نشتا سے دبکی شبکی دی آو تب وہ سوک دی آقا سوک دی کنے چھے تا تے ہوئی دل تے رال تے دلاس خلاس ہم دغ دی کنے نور کم دے گورے ای دل تے مزے کو حال تے ببیا گور ہم دک کر دی خوا بس وے پی جنم دک کر دی خوا دا دا آخرت نسری منکر تو ہوتا یاد کر اپلانے کار کیا آخرت نہیں رہے گئے مارو یا خیرت نسوک را غلی دی پلان کی خواہ اللہ اکبر خرے بت خیبر. اللہ فرمائے وقالو دیوے انہی اللہ حیاتنا دنیا وما نحنو بمبوسین, وائی دے ندرا مگر جن زمون جن دا دنیا دے نیومون دوبارہ پور تکلے شویم. ولو ترائزو قفو علی ربیم, عددی مثال دا سے دے ودے ملک پخا شکانو شکانو سم مڑی پس خیراتو نہ کئی خود ران دران مالی دلی دی خو بل طرف تا چی مڑی وشی ناغ سوزائی وارا ما سمان نسوزی اگا خخائی او دا غٹ غٹ چی کنه دا سوزائی تو تیلک دا ولی سوزائی نوی دسر بخدای پاک نور سکی خو پاور بے سوزائی کنه نو چی مونگا بیغم بود خپل لاسا خدای لے نلی گوا او بل طرف تا پس خیراتو نکی یو طرف تا سوزائی دا خدای نے پتی نو بل طرف تا پس خیراتو نکی چی داو تا ورور سی چی خدای پاک دا عذاب نبچی خوا نو دا خودتا سا دا خپل لاسا ور و تیلے ور کخوا. اللہ اکبر. ادا سے کل پر طریقے روان کڑی باقاعدہ کٹ کے چولی کپنے ہوتا چولی اول تو تدالو لوئے گر کی یخی اور داغے دا پاس ہے سم لئی اور بیا پہ دا پاس ادا سے دا سے گر کی دی ادا خور و تیل پہ واچی اداغی اگا مشرت تاوی گیا گرو گرو شروع کری اچھے سوئی دے نزدے نمگ ندی اور دلی دلر نام لی دلی دی خور دلی ہم ندی خاں نو یو طرف تا مڑی سوزئی او بل طرف تا سکئی او بل طرف تا ور پس خیراتو نہ کئی دیم یو طرف تا وی انہی اللہ حیاتو نہ دنیا وما نحنو بے مبوس منگ با دوبارہ نہ پورتا کیو نو چی دوبارہ پورتا کی گی نا خو تا آخیراتو نہ مانو نو چی او دے نہ مانو دا خیرات دستا تا پسی کی گی بیا آخیرات با منے خیر خیرات با منے خوا. اللہ فرمائے ولو ترازو قفو علی رب امام کبھی نے تراغ وقت چے پیش بشی دی رب پلتا قالا علی سہذا بالحق ابو آئی آیا ندا پس دمرگا جوندی کے دل حق قالو بلا ربنا ابوئی او قسم دے پر رب زمون قال فذوق العذاب بما کنتم تکفرون ابوی اللہ اس کے عذاب پا سبب دا گئے چی تاسو کفر کام نن پا قسمون اس تاسو کار نکی لگا تاسو دنیا کی ویلو چی وما نحنو بے مبعوسین او اس قسمون کوئے بلا و ربنا نو نن پا قسم نخلاسے گئے خوا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون ستاسو ماضی گندہ دا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ قد خسر الذین آیت کے بیا تخفیف اخروی دے آچے سوک دا قیامت نہ منکرو اغیبم پا قیامت کے انکار دا افسوسو نہ کئی خوا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ تخفیف اخروی للمنکرین البعث وهم کفار قریشین ومن سلک سبیلهم فی الکفر والاعتقاد تفسیر قاسمی ہوئی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ یقینا تاوانی دیا خلق چی درو گنی پیشی دا اللہ حتی اذا جاتو مساعت و بختتن ترق کل جراشی دیتا قیامت ناسا پا قالو نوبو آئی دی حسرتنا حی افسوس علام آفرتنا فیا افسوس ہے زمون پکوتا ہے پبارد قیامت کی زمونگ وهم یحملونا اوزارم علی زورم دی بپور تکی پیٹی دا گناہون اخپلو پشاگان اخپلو علی سام آئے زیرون خبردار بد دیغا چی دی بوچ پور تکی حدیث کے راضی کچا اوخ پٹکڑی پد املا باندے بے اوخ سوری دا قیامت پر از او خلق و تبالہ ہوئی چی داو گو رہ غلو چیوخے پٹکڑے ہو اکا چاہ سیکل پٹکڑی دا قرآن والنا زمونگ ایمان دارے چھے انشاءاللہ دغا سیکل بے پولی پروتی ہو قیامت کے با اللہ لرازی او انشاءاللہ پتہ با بیا لے گی علا سا امائے ذرون پختانے ہوئی کنے پلانے ایسی او خان پا بڑا کئی خوا او کل کل ہوئی اوخ گورے پا بڑا نپٹی گی اوخ نپا بڑا کی ناغے مطلب ہم دارے چھے قیامت کے با سرد ڈیو خراجی خا یا آتے بے ماں غل یوم القیامہ قرآن وئی راضی بسرد آغشی چتا پٹ کرے رہے یا آتے بے ماں غل یوم القیامہ. اللہ فرمائے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیا وہم یحملون اوزارم علی ظہورہم علی سا ما یزرون. خبر شے بد آغا چی دی بوجھ پور تکے وما الحیات الدنیا الا لعب و لہو. پا آیت کے تزہید پہ دنیا مشرکانو دا دنیا دا مال دولت دا ٹاٹ او باٹ دا وجنا ایو پا غرور کے راغلو او دا حق نے انکار کرے ہو. اسو مکسر مالدار خلق جماعت تا چی راشی نو تا تا وہ سورہ ٹیم پاتے رے پینزمنٹا خواہ پینزمنٹا لا پاتی دی تب ہوئے بس دے پا وور کیو لار دے خواہ قرآن کریم موئی داد دنیا دارو کار دے غرور کئی تکبر کئی آپ اخبل کرسے پہ پیسوں تشپا اور ازناسی ایک دو تین چار نستڑی کی خا نہ تنگی آکا جمعہ تایو ساجی جمع سے ٹیم دا پو لالس منٹ ززب بیارا شم خا ویزا. حدیث پاک کے راضی منافق سڑے پہ جمعہ کے دا سے تنگی گی کتویر فی القفص لیکن مرغے چی پا پنجرہ کے تنگ دا دا دا منافق نخدا کما کے دا نخرال ز منافق ما او کتا کے رال نو تا منافق زکا پیغمبر و سرال تی نم ندی لکلے چی دل تا کے مراد پلان کے خان دے نا دا سیپت تے بس چی پچا کے راغے نو آگا منافق دے. مسل المنافق فی المسجد حالت دا منافق پا جماعت کے دا سے دے کتویر فل قفص لکا مرغی چی پا پنجرہ کی تنگ گئی خوا. اس راشا دا مسلمان مثال پا جماعت کے دا سے دے لکا مئی چی پا وبو کی خوشا لئی گورا ہوتا نو زان تا گورا کنا دا خو آسان خبر دا کہ تو پا جماعت کے تنگی دے نو زان تا ہوا آیا زمان سکار دے چی دا تویم جنگ برا سر ہو اگر پا جماعت کے خوشحالے دے نو زانتا ہوا ہے کنا دا غادیسو دا نبی علیہ السلام یو تے مسلمان ہوئے بل تے منافق ہوئے نو دا غادیس روڑا زانتا گو رہا خبر رکھنا زان پہ تلا ذکر تلت بچابڑی کنا نو یو خواہ دا قرآن دے بل خواہ حدیث دا پیغمبر دی ماو تابا پہ زان تلو نو بتا بلگی چی سنگ بخیجو تلا دا تلا بلوت الناس فی حاضل میں حکیہ منگم خلق پدی تلو زان پدی تلو خا. ومل حیات الدنیا الا لعب ولهو نام ندے دا جند دنیا مگر لوبے او ٹوکی ری لبے او ٹوکی ری خا لہو اگے توئی چ لذتی پک خوند لک سنیما سی ڈی وی سی آر ٹی وی وغیرہ او لعب آگے تو وہی خون پکی نہیں خون پکی نہیں بالکل خا لک پشگو کی چی معشومان لو بھی گئی یا معشومان کو ٹنے جوڑے سار کو ٹنے جوڑے ماں ماضی گرے روا نہیں وہی لو بھی ختم نہیں. ومل حیات الدنیا الا لعب ولهو نن بماؤ تا کو ٹنے بنگلی جوڑی کو سبب ختم نہیں. ادا تپوس د بنیر والے نو کہ سشو آگا کوٹن ہے اللہ رے پٹول رحم کی اللہ رے پاغیم رحم کی اللہ رے پہ تمام مسلمانانو رحم کی اللہ رے داغا چا لاسن د ظلم نونی سی چوک ظلم کون کی. ومل حیات الدنیا الا لعب ولهو د دنیا بس کوٹن ہے مڑا نبی علیہ السلام وہ لیدو لیدو للموت وابنو وابنو للخرابی بچی روڑ ہے بچی روڑ ہے د پار دم لکے دو نن بروڑے سباب مرشی وبنو وبنو للخرابی اباد ہے او کہ او کہ روانی بشی کتوے کدا بروانی شی زلزلہ والا راولی د قیامت او جڑت بور کی دنیا ب ختم شی. اللہ فرمائے ہا کو زلزلہ نین نور زلزلے اللہ سر ڈیری دینو تاسین زبر تسل تفصیل کو ما لہو عام دے دے لہبنا او کل قرآن کے لہو مخ کی ذکری او لعب رستو، او دے آیت کے لعب مخ کی ذکر دے او لہو رستو. آیا دا سے آیت چر تشتے چپاغے کے لہو مخ کی ذکری او لعب رستو. آو سورت عنکبوت اباسے سلوش پہ تو آیت شلم سپارہ رکھے وشتمرا عنکبوت دا سورت عنکبوت سلورش پیتا آیت 64 اللہ فرمائے ومل حیات دنیا الا لہو ولعب، نہ دے دا جند دنیا مگر لوبے او ٹوکی دے، وان الدار الاخرت لہی الحیوان، یقیناً کور دا آخرت خامخا غجوند پورا، لو کانو یعلمون ارمان کدا خلق پوئے دیم پوئی گی نہ کنا. نو گو رہے عنکبوت کے لہو مخ کے ذکر دے اور لعب اور رستو پدے خو خپوئے گے وہی خگوڑا را کنا دل راوالی نمونا یرا دینا خبنی بل نمونا راتا ہو خیا اب قرآن کے با نمونے نہ گو رہے دیکھیں نمونے گو رہا کنا یو آیت کے با یو نمونے بل آیت کے با بل نمونے خودے نمونو تا زماستا تو با اللہ دے نکی اجت نشتا نو یمن ہے جب کے دا یمن والا پا جب کے لہو خز توئی خا لہو منا خزا ومل حیات دنیا الا لعب ولہو نام، نہ دے جوند دنیا مگر لوبی دی او ٹوکے، وعدہ میں ہو کہ وعدہ میں انہوں کا بچی میں اوشو او نشو پلانے اور ڈنگڑے ہوتا دا لبی دینا. ولدار الاخرت خیر للذین اتقون، خامخا کور دا آخرت جنت ورد یا غچالرا چھ بچ کی گی دا شرکنا، فلا تاقلون ولی اقل نظر ہے. قد نعلمو انہو لیحزنکا، پا آیت کے تسلیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا اور دیر دا محبت پا انداز کے پاک رب العزت خپل پیغمبر لا تسلی ور گئی خا. یوزلے اخنس بن شریک او ابو جہل ماما او خرے، ماما مو پی جن ابو جہل، خرے مو پی جن اخنس بن شریک، دی دوال روان یو میں رکھے. نو دا خرائے دے ماما توئی ابو جہل توئی ماما جی نوے ہاں ویرا پدی وقت کی خو صرف زو تو ماما خرائی ہو کنوے آ اوی بلخ تو خونش تا کنوے آ ویزدنے ہوتا پوس کو ما خوما تا رشتیا ہوا ہے ماما جی خوا دا راتو چی دا پیغمبر علیہ السلام رشتی نے سڑے دے کنا نا ابو جہل وطوئی قسم پا اللہ قسم پا اللہ پیغمبر علیہ السلام کلم دروغ ندی ویلی، ما جربنا علیہ الا صدق، خو اصل خبر دادا خوریا چھے دا طول خلق دا دی عزت و اکرام شروع کی نمونگ تا خو با خلق بیا و آخر نرا چھے نبس دا دی عزت بکی گئے و مونگ بتا غصی پاتی شنو دا خلق با بیا مونگ تا سپک گوری او دا دا با عزت کئی. او گورا خوریا چه قریش دا دا عزت کئی نو مونگ با سکو. او غالفاظ دادی فقال ابو جهل ویحک والله ان محمد صادق وما کذب محمد قطو، نبی علیہ السلام چرم دروغو ندیوے دیا. دی آیت کے نبی علیہ السلام لے تسلی اور خپکے گا ماں تا تے چچا سپکو قتل دے ماں تے سپکو قتل وے پخوا بچچا معشوم لے پسر ڈب ورکو نو خلق بہت سوے وے قرآن لے ڈب ورکو وے قرآن دے ہوا ہو او اس کا مولا تا سپے میں سو کوئی راوی نو خیر دے دا بیزتی دے دین نہ دکھا نہ مولا تا بس پک نہ گو رہے ازمونگا دا خلق کو خکار داری پدے ازیر امام پسی اللہ اکبر چی بارو دو یر دا دیکن دا مولا دیکن با بنگا بنگا بنگا بنگا نو دا اللہ اکبر جدے اور پسے کڑے رہے دیکھو آپس وگنا کا گے دیکھو آپس نیتو نہ تڑے چار سد کے زمیل محمد چا نہ اجرے تے بوت لما یو سو پختانہ را جم شیو ماں تو پنج پیری ملا پخیر عالم ہے خیر خیر وینن بگوری منگتا تقریر کہ خانو میں بولے نا نو کی ناستو نہ دا چا اجرے چلو من آگی پخ پل ملا پس شورو واچولا دا چل کے گور دا چاد وس نے کی گا دیو تو سر من روڑا ہے اگور دا چاد وس نے کی دیو تو زما سر سایہ روڑا ہے کنی دا سے او دا او دا او دا شورو ہے او اپنی کا دور آلیو پا بانگ شورو ہے او پدی کے دا مانز وق شو ماں منس پوجر کے اوکو کسان راپ سے ادرے دل چھ جم اوشوا نو پدے کے س کسان را لل اجرے تھا بر رو ختل السلام علیکم السلام علیکم ماں سر سلام انک نو ماں کا کلی وال دلا سے انو میں گردا دا پختو ملک تے زمین میں متا ماں سر سلام والے انک نما تا سر ز سلام کو ماں تل اذان تو ملاوے تو جمل ران لے میں داد خی تیرا زک میں بالکل جمل نیم در گلے ندا بولے نا میں کہنا چیر تو ماں چیکنا میں ماں ارادہ اکڑا رکت میں کچھ جمع تجمل در زم خدا پلان کے دا اجرے کا خالق میں ادا پلان کے دا پلان ہے جی سے دی پر ایک پل ملا پسے لگیا اوچے دا چل کئی دا چل کئی دا چل کئی دا چل کئی میں ماں پڑھ کے وی چی دی ددی ملا دے دی وہ پسی منس کئی نو چی دی وہ پسی کنزل کئی نو تو پسی رکھ میں گاڑی منس کے نو زز کا در نرم ناگا سڑی زد لا سر آخ کر ماتے ویرا گاڑا اوزا پدے میں خوخ شوے چی پوجر کے وہ سارا ناستے وہ حق دے ہوئے میں آفاشا ماں سر را گاڑا اوزی بالکل نا وے ولی استان جی تو خون میں زستان خپے ماں وے ولی میں تج وقتی رانا نہ ہوتے خطا سلام وانے چاہو وے سڑی زبا بیا کشم بیا برا وخی جم سلام بوا چو ماں میں نا پدیم روغا نکو ماں وے روغا با پسک ہے میں روغا با پدے کم چی سار وقتی با زستا چاہ اسکم زد دی اجرے والے چاہ نسکم ستا چاہ بس کم وے دا خو اوش وکن جی دا خو منم بلکل ما تقریرو کو اگر سڑے کم ناستو سارے چہروں چی سنگے چہروں میں دروازہ لرے کے نہ بیٹک استاد جی ساڑھے دی میں خیر دوارا دروازے کو لاؤ کے نو سار وقتی نو دے جمع نہ بیو یو راتو مالے چی چا چہرہ والا نہ غطب ہے وی منافقہ بیگا دی دی ملا پسی جماعت کے سوے اوز دے والا چہ پر آ چہرہ وڑی دی وی منافقہ آشو ما دی استاد جی پا خوگا کے دی را سرہ اکڑا میں ما تا سرہ سکڑی دی ویستا چه مطلب نو ویزنی جی جماعت پا خلق و مسئلہ کرم آغا سڑے چه آغا معاہد شوئے دے اسم معاہد دے خام آغا وی تمہیں پا دے فخشوئے چه تا اجرکے ام دا دے خلق و پا مطابق پاک خبر اگر جی دیخ پل استاد پس کنزل کول خام منگ وایو زما مہربان عالمانو پس شپکے بد رد موائزہ کا تاسو امیان یہ دا عالمانو پا خپل منس کے لڑل تپل دی راکا گی بسر یو بل سرا خود تاسو بکی برخ مالے بد رد ورپسی موائے خام خو خپا پا دیو چستان با قرآن ہوئی دونی میں کرخے او بیا با آغتا پسی لگی آئی دے پا غلط دے دے پلانے دے دے ڈنگڑے دے دے دا دے دے آگا دے دا ایدہ غسی خام بہرحال دے آد کے اللہ خپل نبی تو ہوئی تا خپکے گا ما خیر دے تا پسی با خلق سپک با دا تگوری خندنے با کئی ستا سپکاوے با کئی قد نعلمو انہو لیحظنک اللذی اقولون یقیناً پوئیگ منگا چی خامخا خپکی تال رام آگا خبر دا دے خلقو چی دی پتا پس کمی ڈرامے کئی نو تسل خپکے گئے دے تا تونوے دے ما تووے تا سنےو تا پوسکم ہو چتا تے او سڑے لاس واچے او د دې ملک یو خان یو ملک راشی اغا غ سڑی ته وی دارے گورے دے نه دینی ولے دارے زنی ولے ما ناغه یو دم پریدی ک نی پریدی پریدی کنا او ته پزړ کې دا نیم نیم غټے گے چې خان سیو ملک سیو گو رکھنا منی بکنا پمے ننګو کو نو اللہ در تو داتا نہ دروغ جن کئی دے دروغ جن کم نو سم تن نہ خوشحالی گی نو تب کیا نہ خوشحالی گی خپکی گا ماں تا تا دروغ جن ہوئی اللہ ہوئی دے تا تو نہ دے ماں تا ہوئی نور سے چل گئے نور دل اللہ سنگ زمانت در کی چی تب پہ خوشحالی پاگے خو خوشحالی دے چی خان و ملک تم رستہ اکڑا آغت دت کدی سو نو دا بد گرے ماں تے ویلی خا اگورا لدے غٹ شک غٹ نشو دے آیت کے اللہ ہوئی ملا تو قرآن بیا نوا تا پسی چی سوک بد ردی ہوئی نو دے تا تو نہ ماں تے ہوئے نو بس نے کہنا سم مطلب شو اللہ ہوئی ز پوشو دے پوشا تے ماں تپرے دا چی سم کار دل حکم دا سر کا اگور سمرخ پلی کتاب اللہ را لے گلے دے خو مصیبت دا دے نہ خدے پہ زمانت زمانستا صبر نشتا نو اللہ فرمائے فإنهم لا يكذبونك يقينا دي دروجن نگنیتا ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون خضر باندے پوئے گما ہڑم بیر ہو جدا او ٹک دے تکلیفی خامخا اللہ دے زمو استا سدا ناس تپخپل دربار کے قبول کی تبائی ب زما استا سوالے اللہ دے نکی چی مونگ پینز سلوے خرز کینو او اللہ تعالیٰ دا برن دا سخت کی آغوی چی دا ما ندی قبول کری اللہ دی مونگ تاثر دغ تباہ نبچو ساتھی اللہ زمون پا دے عمل قلم دا قبول راکا گا قلم دا نا قبول پہ مراکا گا مونگ کمزوری ربا ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجہدون لیکن ظالمان دا آیتون دا اللہ نے انکار کئی چا زنانو بنازولی بچی پریخی روجہ بخل براغلی او قرآن تا بناستی یا اللہ آغا روز پاغ زنانو مراولی چی تپی دسخطو کے جدا ناستا ما تا ندا قبول اللہ دا سے مکوا اللہ اغی قربانے ورکڑی دی خپل نازولی بچی پریخی دی آغی اے جڑولی رستا قرآن تر آغلی دیو ناستی دی نو اللہ منتا تا درخواست کہو دا نا قبول کرخا پہ مرا کھاگا اللہ دا قبول دس خط پہ ہوکا ولیکن ظالمین بے آیات اللہ اجہدون لیکن ظالمان دا آیتن دا اللہ نے انکار کئی ولقد کذبت رسل من قبل کا فصبروا یا واز دا نچ زما دا آیتونو نے انکار کئی تا خبر ہے دے خلق استان مخکدی پیغمبرانو تا خسامیلو نا نو چولی آغی سر امدغا سے لڑل تپل کول دا آغی سپکاوے آغی تا بے سپک کتلو نو تسل خپکے گئے دا خسنو کارتا سرو نشو ولقد کذبت رسل من قبل کام یقیناً درو جن ویلی شویری ڈیرو رسولانو تا مخکستانا پس وبرون آغی صبر کڑو تم صبر کوام علامہ کذبو پاغ چی دیتا درو جن ویلی کے دل و اوزو او بد ویلی کے دل دیتا حتی تاہم نصرنا تردے جراغ دیتا زمونگ امداد تا تبم زمان امداد راشی مکے والد تسپک گوری خپکے گا مزبر تے مدینے تب وہ زمخا نو سلا خپکے گے حتی اتاہم نصرنا ولا مبدل لکلمات اللہ بیا تسلی پیغمبر لا زما دا امداد گرے دا سے نہ دے دے بدلے دل نشتا ضرور بستا امداد کو ما ولا مبدل لکلمات اللہ نشتا اس بدل ان کے دا کلمو دا اللہ نشتا سوک واپس کون کے دا امداد دا اللہ ولقد جاءك من نبأ المرسلين آیا کنن داغلی دیتا تا بازے خبرنا دا پیغمبرانو وإن کانا کبر علیک اعراضهما وإن کانا کبر زورن دا مشرکانو با نبی علیہ السلام نا مطالبہ کولا کتا مونگ تا زمونگا مومانگا موجزہ روڑے مونگ با ایمان روڑو او دا پیغمبر پزلکیم دا خیال راغے چکا واقعی دیتا موجزہ بلا روڑا مو ورک دی چھتا ایمان روڑا مسلمانان حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم نو دا نبی علیہ السلام پسل کے ہے رسو د ایمان در اوڑلو د کافرانو نا اللہ و تستا سخیال لے چی دی نمانی خو نب منی کنا اتوائی چی خدای موجزہ زن در لے گا ما اکتوائی چی تیر نر آلے گی نو کستا سے طاقتی زتو خیج آسمان ترہ ویڑلا سمطلب موجزہ ستا اختیار کے دن نو نو چی دی تان نور موجزے غاری و دا قرآن موجزہ نمانی نو تو تسپاو آیا کنا چی زمان اختیار نشتا نو زسو کما فرمائے اس بم تات ہوئی کہ تو حق ہے کنا نو راشا تو دا پلانے مقبرے نا پلان کے وہ نہ ہوا خواہ زمان مازغ خراب دی چی پردے وہ نے کٹ کم اور نبی علیہ السلام ہوئی دا قبرون نا وہ نے مکٹ کوئے بوٹی مکٹ کوئے زمان دماغ خراب دی آغا سوال بدر باندے چی اب استا طاقت کی نہیں خواہ فرمائے وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ كَغْرَانِي پتا باندے مخڑا ول دے فائن استتا تا کہ طاقت لرے تو پخوا بے منتوی زکنا تو پلان کی خبر نہ شیر حوالہ زت چ تا شلئی ک نہ شلئی ہا نا منت چ بے دا خبر کولی نا گی پہ بادے اوکڑے ہا آ کہ تو چرت نی روان تلرشا نہیں روان دا مقبرے نظارا گو رخل برت پتہ منگ مخم دا ویلو چا عاجز دی محتاج دی ٹکر نشی ور کو لے وہ سم وایو قبرن والا ٹکر نشی ور کو لے مخم ہے وہ سم وایو منگ مخم دا ویلو چپ قبرن آبادی نہ روا دا مخم ویلو چپ قبرن گرز دل نہ روا دی مخم ویلو چپ قبرن کے ساروی سرول نہ روا دی وہ سم وایو وہ خپا دے لو چاروان چاکڑ او مگا خلق روان کرل چی منگے کافر کولو چی دا زیارتو ننمانی خواہ اللہ لمل خرار روان کوئی بدنام کارغان شو اللہ فرمائے وَإِنْكَانَا كَبُرَا لَيْكَا اِرَاضُهُمَامْ كَگْرَانْوِي پَتَابَانْدَي مَخَلَا وَلْدَدِي فَإِنِسْتَ تَعْتَا كَتَاقَتْ لَرَيْتَامْ کمبر بابا کمبر باباو لرشا سکولی تتاو کو کتاوی نکو منگ مخیم میلو چھے زیارتو نمروانو ہے اسم وائیو نروان چاکڑو اللہ فرمائے وَإِنْكَانَا كَبُرَا لَيْكَا اِرَاضُهُمَا كَگْرَانْوِي پَتَابَانْدَي مَخَلَا وَلْدَدِي خَلْقُو نُفَيْنِ اسْتَتَعْتَا نُكَ طَاقَتْ لَرَيْتَا دَدِي خَبَرِ تَبْ تَغْيَا نَفَقَمْ فِي الْأَرْضَ طَلَبْ كِي وَسُرَنْگ پَزْمَكَ كَي نَفَقَنْ مَنَ سَرَبَنْ سُرَنْگ سورت کاف کے بعد انشاءاللہ راشیتا ستا سرابا او سلدہ من فی سمائے یان در پایا پوڑے آسمان تا کیدام نو اخی جا آسمان تا نو فتاتی ہم بے آیتین روڑتا دیتے ہم یو نخام کمچی دی گواری لیکن لم تملک لہا بل اختیار تو خود دی اختیار نہ لرے گنا ولو شاء اللہ لجمع عمل الہدام گختل اللہ تعالیٰ خام خا جم کڑے دل را پہدایت فلا تکونن من الجاہلین مکی گتا دبے صبر خلق نام قرآن زے پتے دا ویلیو خا وما کان لرسول ان یاتیا بے آیتن اللہ بے اذن اللہ دیو پیغمبر دا قدرت نشتا چی موجز روڑی بے دی جازی دا اللہ نام نو زکا پیغمبر توی زو خود دی پخل موجزہ ندر لیگم اکستا وسی اسمان تا اندر پائے کے دو خیجا رو بڑے موجزا نا نو چے نا نو تسے چل کے زان مڑ کے فلا تکونن من الجاہلین مکے گتا دنا پوہانو نام انما استجیب الذین اسمعون زجر اغچات چی مرشی او قرآنی نی اوری دلی خوا پلان کے وہی ڈیر بخت اور تر مر گئی چت قرآن تھا نو ناس خا بالکل ادی جمے پشپ مر چو وایم بارک شاہ دمرا بخت اور کرنا جی بٹول جن کے چت ٹکی من نہ کرے اب یا دمرا بخت اور جی بٹول زندگی کی چت قرآن لخوال نو راغلے خوخدے والا ڈیر رخ کو لشپ اور کر دے جمے پشپ مر چو وایم بارک شاہ شیخ مرحوم بوے وے دے جمعے پشپا اللہ بخل کئی خو سیتارام نہ بخی سیتارام چ جمعے پشپ مرشی بیا بسنگ چلی وایا ٹھیک تا چد جمعے پا بختور ادا خو سیتارام پکے اللہ نہ بخی خا اللہ فرمائے انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً قبلی اللہ تعالی انما یستجیب الذین یقیناً قبلی حق لرا اغا کسان یسمعون چی اوری او منینا، والموتا یبعثهم اللہ تا کافران پشان دمرودی پور تبکی اللہ دی لرام ثم الیہی ارجعون بیا بدغ اللہ تو گردو لیشی دا پار دا حساب دا کتاب بیا بے پتو لگی خوا. وقالو لولا نزل علی آیت من ربی، بل اعتراض قدم پا قدم اعتراض دی بوی مونگ تا یودا سی نشانی ولی نرازی چی آغا مونگ وینو او ایمان روڑو، نو دا اللہ قادر مطلق سرا جواب دا دے دا شکوے او نفی دا شرف تصرف. فرمائے وقالو دیوئی لولا نزل علی آیت من ربیم، ولی نشی نازل ولی پد باندے نخر طرفا در عبددنا، قل جواب شکوا ان اللہ قادر یقین اللہ قدرت لری ان پد خبرا ینزل آیتن چی نازل کی نخا، ولیکن ناکثرم لا یعلمون، لیکن زیاد خلق نہ پوئی تاسو نہ خس پی جنے اللہ وی زبا نہ خراولے گم، ولیکن ناکثرم لا یعلمون بیا بم نہ پوئی گے چی دا نہ خدا منے بنا. وما من دابتن فی الارض ولا طائرین، او دا دی دینے سورت انعام درہم باب دریو یا پورے تفصیل مامخ کے کڑے ہو، او دی آیت کی دلیل عقلی دے پر نفی دے شرف تصرف. وما من دابت نشت دے او زند سر فی الارض پزمکہ کے ولا طائر نیو مرغائے یتیرو بجنا ہے چی الوزی پا وزر نخپلوم الا اممن امثالکم مگر ڈلی دی ساسو پشان، اممن امثالکم ڈلی دی ساسو پشان، ما فرتنا فی الکتاب من شیء کمے ند پریخ منگا پدی کتاب کے دہی ضروری مسئلے دے دن دا بیان نام. ثم الی ربہم یحشرون بیا برف پل تجم اکڑی شیم، سمطلب پدی بمر گرج. ابن عباس رضی اللہ عنہ حشرها الموت، دا مرغو حشر چے دے دا مرگ دے. پاتشو آغا آیت وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ دا سورت تکویر، نو چل تیو رسو بیا با جوابو نکو انشاءاللہ. سمع الی ربیم یحشرون بیا برف پلتا جمع کرش، والذین کذبو بی آیاتنا آکسان چی در اجنگنی آیتو نظمون، سمع و بکمن فی الظلمات کان دی چاڑاگان دی پتیرو کی دی، من یشاء اللہ یضلل ہو سوک چو گواری اللہ نو بیلاری کی اغلرا، ومن یشاء جلو علی صراط مستقیم اغا سوک چو گواری اللہ نو کھلک کی اغلرا پنے غلارا. قل ارائیتو من اتاکم عذاب اللہ واتتکم السات وغیر اللہ تدعون، ارائیتکم امام فراوی ارائیت دو معنو کے مستعملی، رویت عینی اور رویت خبری. علامہ رضی وی رویت بصری و قلبی. ارائیت منا ابصرتا یا پمانا دا افعرفتا، آیتا تپتشتے او دلتا بیا صرف یو مفعول غاری، کم چ دلتا حالکم حذف دے او مجازن دا اخبرنی پا مانا ہم راج، ہمیشہ دا پارا دا حالت عجیب دا معلوم اولو دا پارا ارائیت استعمالی جی. جواہر القرآن والجل 317 کی او آیت کے نفی دا شرف دعا. قل ارائیتکم او آیا خبر را کہ ماتا ان اتاکم عذاب اللہ کراشی تاسو تازاب دا خدایم آواتتکم ساعتو یا راشتا ستا قیامت آغیر اللہ تدعون، ولنو بید اللہ نبرا مدد شوائے بلچاتا، آغیر اللہ تدعون ولنو بید اللہ نبول ترا مدد شوائے، ان کنتم صادقین کچر ایتا سرشتینیم. مدد شرا مدد. او چې کله تکلیف ختم شي نو بیا غیر ته نسبت کې ته دا نه وای چې دا ارسا الله وکړو راوستون کې الله لری کون کې الله زوی دې نو نو چغه دی والے یا الله زیرا کی یا الله زیرا کی یا الله زیرا کی یا الله اپ خزانو کې بر سر کا میرا نو چې کله دې زوی وشو نو بیا دې سوې او دا ما په در په درگاہونو غوخته و دا ما په زیارتونو غوخته و وای خپل خبره دې یې را شو جتاوي یا الله زیرا کی یا الله زیرا کی اوسې نسبت بل چاته کې بل ایاو تدعونا فیکشف ما تدعون الیہ بلکہ خاص اللہ لا رابل تاسو پس لری بکی آغا تکلیف تدعونا الیہ چ بل نکڑوی تاسو آغی تا انشاء کا اللہ اغواری تکلیف بدن لرکیو کو اغواری اگد بے کی وطن سونا ما تشرکو اللہ او ایرشیس تاسو ناغا چ دا اللہ سر تاسو شرک ہوئے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ تَشْجِيعًا أَوْ تَخْوِيفًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تَخْوِيفِ دُنْيَوِي كَمُ أُمَّتُونَ اسْتَانَ الْوَانْدِ جِزَمَا رَسُولَانْ دَرُغْجَنْ كِرِدِي اللہ فرمائے اغی ما پا دنیا کے قسم قسم پریشانوں سر مخ کردی خوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ یقیناً لے گلی دمونگ رسولان ڈیرو متنتا مخستان فاخذ نام بل باسائے منگا گیلرا پسختو دمال وزر پمرز نسرا لعلهم یتضرعون د پار دے چی دیا جزیو کی اللہ تام فلولا جاہم باسنا تضرعو ولی نوا کل چراغ دیتا عذاب زمونگ چا جزی کڑو اللہ تا ولكن كست قلوبهم لكن سخش والذرون داغي وزينا لهم الشيطان ما كانوا يعملون دولي كريو ديتا شيطان غاملونا چه دي كوال بعض سڑي بانده تکالیف راشي نو ده نورم ده خدين باغيشي خواه نورم ده خدين باغيش سڑي چه تجمع لراوسته و پزور ناغا چه سنگ تلی ده نو بس پروت ته پروت ده مرگر اتل دی ویاله کدا ولی وی تا تمانوی چی ما پوری منز نده خشوی وی چی سنگ می منز کرده پسر می درشوی ده پروت مخا تا تمانوی چی ما مبوزا ما پوری منز نخ کیگی وی خو خده نده سڑای او تر آقا با در پوری خشی وایا سڑای خو پی جنی ده این دوانو وی سڑای او تر آقی دیش آقا در پوری خشی خا دا اس خبره دا قرآن زگوی لیکن قصد قلوبهم خا تو گورا زرونه دمرا سخشی چه بیاوی منزرا پوری نده خشوه وزینا لهم شیطان ما کانو یعملون دولی کرو دیتا شیطان آغا عملونا چه دی کوال فلما نسو ما ذکرو بی فلما نسو ما ذکرو بی اللہ اکبر اللہ فرمائے ہر کلا چه دی ارکرل اغا نیامتونا چه پند ورکول شپاغیم بطور امتحان ما ذکرو بهی یو مانا دا سو صحت اغا نیامت سو صحت نعمت سو فراخی دا مال راحت امن وغیرہ فلما نسو ما ذکرو بی پسر کلا چه یہ رکڑ دیا گا خبر د توحید چ بیان شیو دیتا فتحنا لیم باب کل شین را پرانستل مونگا پدی دروازے دار یوشی کل شے کل اضافی مطلب دا آیت دا دے اللہ وئی چھے کل دی قرآن تا شاکڑا نما استدراجن پدی باندے ارسرا دیر کرو پیسے ٹکے نیامتونا لوٹونا جامے کپڑے زامن یرن پا مزو اے سر شو خدا دست پارا اللہوی اس بے رانی سما لکا سڑے منگک تا پا پینجرکے دا بادامو چکے کی دی نو بادام خنن سبا پسنور سو روپے کلو دی کنا خلق مزغول نپری خود منگک تے اولک دی دا نیولو دا پارا نالاوی چه تا زما کتاب تا شاکڑا نما پتا نعمتونا را ڈیر کرل را ڈیر کرل تا میں کئی خودل نیسم دے پی خواہ واس خو پی پوئے گی کنا دا پتا فضل لر پدیز تا نیسم او توتی تا چی چوری خلق دی ناغ دا سر پارا دا شفقت او دا محبت تا پارا او منگک تا چی سشیک دی دا بادامو چکے دا پلیل غوٹا یا دا وخی پوٹے نو دا دے دا مطلب نی چی منگک سر مینہ دا اغا پی رہنی سی نو مسئلہ دا کہ اللہ تعالی خپلو دوستانو لم رزق ورکی و دشمنانو لم ورکی خدا دشمنان رانی سی تا دامو آئے چی دا پدی دا خدا پزل لے دی پی رہنی سی خواہ اکا تو اسم نہ پوئے گا نو پا بلا پختو بدے پوئے گا یو سڑے پردے زنانا سرا غلط رابطہ جوڑا کی نو پیسے ورکی ورکی ورکی نولی پہ کنن نولی پہ مطلب ہی سی داغی را چنگا ول کنا بات اسم کا نہ پوئے گا ایسے با نہ پوئے گا دا مطلب نا چیرا اے سرے خدائی مینہ دا خدائی پاک پیلی چیو بل سر مینہ ساتھ ایسا مڑاو آیا کله وی عبد الرحمن بابا ویلی دی چې پزړه کې صاحب نه رحمانا خپل مخته په کتو کې ګنا نشتا وته وای خپل مخته په کتو کې ډیر ګنا ده د رحمان نظر جدا ده ستا جدا ده مړه نظر نظر کې پراخي مړه الله فرمائے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء ہر کلا چی رکڑ دی اگا خبر رتو ہے چی بیان شیو دیتا مارا پرانستل پدی باندے دنیامتونو دروازے داریو شی حتی اذا فرحو اللہ دنیامتونے چی اولی دل اولی دل اولی دل تردے چی کل دی لوی اکڑام کزد دے لائک نوی نمال بخود پاک تا سوائے چی تب علماز ہے او گورا سر دے زد خدای دمرا خوخی مو گورا کن دا نعمتونا حتی اذا فرحوم ترغ پوری چی دیلو یوکڑا بے ما اوتو پاغ نعمتونو چی ورکرشو دیتا اخذناهم بختتن اللہ منگک لاول دا سی راروان شی دا سی رش نو پا پنجرکی کی نی نو بیاو تا دا سی گوری را گوری آره نو بیاو دا سی کی نو بیا تی رستو ٹوپ کی بیا داشی کی نو چی کل آغا چی کمشے ہو دیا خلے کی کلکونی دی پدے کی چی تچ سی نو پنجر پر آخران بیا لتے ہوئی خان دوم داغا چل کاؤ دا خدای نعمتون را دیر شیو را دیر شیو نو دا تکبرو کاؤ نا خزنا هم بختتن ما اونی او دیل را ناگان بغتتن اغی عذاب تا وی چی دا اغی ظاہری سا اسباب نی معلوم آره بخت تن بانے تاسو پویا کوما دلویو کا خدے پیر سرا ڈیر کڑیو نو سارے لزر روپے جیب کے واہ چولے اوزان سرے کور والا و بچی و ٹوڈی موٹر تکے ناستا اتور چشمے واہ چولے ڈرین اسلام آباد تزو التے بشکر پڑی آتے لڑجو ایو پار تو پلانے و ڈنگرے دا او سیل بہو کو بیا بدائے گاڑے سودا گانیوں کو راجو پدے کی چدا گاڑے رات لو ادے لگیا ایکسیڈنٹ ہوک دیم ختم خزم ختم او بچیم خم دیتا بخت تن وی ختم تو سو ہے چیزا با دا خدای دا نعمتونو ناشکری کوم ازا با گنی دقا سی پچروت کی گرزم تا با خدای یوزل ناسا پا رہنی سی او ناسا پا تبا بیا پا خپلا پوشی چی ناسا پا ستا وی خواه د ٹوڈی پہ میں یو زہروانی شوی دا د بل زہروانی شوی دا کور والے یا کورن واو یا نہ خبر ختم شو استاد نے تپوس کوم کچرے د قرآن تے وقت رولے منزا دشی کولے تکبر نہ کولے او دا خدای په دغه مال دولتی شکر ادا کولے نو سر خیال دا ایکسیڈنٹ کے مرگ بے کامیاب ہو کہ نہ بو کامیاب بو خودی خلل نو په تکبر کې لړکا نه مونږ نه کو قران نه پیجند د خوې چې په دا پیسې دی او ټکی دی او پلانې دی او ډنګړې دی لاس به دا شکړو نه کا شیشه صفا کا گاډې له سم نه صفا دا پایا دی ولنه دی انځلې سما اغه غریب ملنګ بلګیا او شوړه به والا نہ لاوی فا اخذ نہ ہوں بخت نہ صاف میرا اونی ہوگا فیضا ہوں مبلی سون تک وقت دینا امید منگ کا دان نہ صاف ولی دلے منگ بس ہو منگ دا نوی نکا فقط دابر القوم الذین ظلموا الحمد للہ رب العالمین آیت کی تخویف تے او دا قوم نہ مراد قوم دا نوح علیہ السلام فقط دابر القوم الذین ظلموا پس پریکڑے شوی جرڑے داغ قوم چ مشرکانو ظلم کڑو والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ کی خبر پمانا دا امر دے تفسیر قاسمی ہوئی سمانا تاسو تو حکم دے چ الحمد للہ ہوئے نم اللہ علی قاری زکو ہوئی موت المبتد فتن فی الاسلام بدتی چ ختم شنو پوش چ اسلام کے پتر عالم چ کافر ختم شو نو مکہ کامیاب شو دا یو عظیم نعمت گنا دا کافرانو ختم دل نو زکت الحمد للہ ہوئے نو مشرک دے نو تو اللہ مغفر لے ہئی نا اللہ والحمدللہ رب العالمین تفسیر قاسمی ہوئی والحمدللہ کی خبر پماند امر دے تاسو تا امر دے چا الحمدللہ ہوا ہے نا نا اللہ مغفر لے ہئی نا و میتنا پا جنازو نبخلی کی خزم آمی حربان اللہ فرمائی والحمدللہ رب العالمین اکتوائی چی نبخلی کی دا کئے ولی ولی زکی کم چی خدای ویلی دیو کا امرا ختم کتوائی چی دا نبخلی کی گی چای ویلی دی دام خدای ویلی دی اللہ فرمائی والحمدللہ رب العالمین شپتو ند خدای توب خواستی اللہ لرا چی پالون کے دا ٹول خلق دے قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم دے مقام کے پتوحید باندے وم دلیل عقلی بیانی گی اللہ فرمائے قل ورتوایا پیغمبرا ارائے تم پوئے گئے تاسو ان اخذ اللہ سمعکم کو واخلی اللہ وگنستاسو اللہ وگنا دے غٹ غٹتی خاور پہ نام ماں ڈیرے تو بے اخ کلے میں آلو اے خدایا منگ بستا دا کم نعمت شکریہ ادا کر دور تفسیر چ ماں شور و کولا خدے حاضر دے کہ زما دا تم وچ زب اوے لشم زکہ مزاما و گونو کی دمر تکلیف ہو چ ماں خپل خبر پخپل پورا نہ اورے دے لیکن اللہ اوے تو شورو کا کنا تب غم شخا خدے حاضر دے دا سے جک جوڑ دی چ سر میں سپکتے ہاں اللہ وی دا وگونا دے کے طاقت کو رما چولے دے وکتا نمانے دا طاقت نو دا کن نتا پوسو کا زمان دا اشاعت یو عالم دے مناظر لے شیخ القرآن دے مولانا شمس الدین نمی دے پا کن مولی سے بعد مشہور دے آغای و مولا تاوی نو کین کن مناظر ابو گو کن نو باس نس جوڑی گی زور ورا ناغوتے تے چاورے نا وے ماں سر با پلکنو مناظروں کے خیر دے ناغوتے وے تو با پوردو پوشی ناغوتے خیر دے کہ پوردو نا پوئے گا مارا بی راتے لکا کنا نارا بی خو مناظر لنورت لبیا اوے کتالے ندردی نم دکا زیتا مناظر بیللا ماں تا اردو لکا ماں تا پختو لکا ماں تا پارسیو لکا اشورو شو تا ماں تا انگریزیو لکا ما تارا بیولی کا جب کم جب کی راتے لکی چی مناظرہ ہو نو چی کل مناظرہ جوڑا شوا ناغو تا پختو لکلا ناغو تا دا سی ہوگا تا زان تا ملاوی چی پختو لکی عربی کیو لکا عربی ہو لکا یاد دیتے خطا کری زبردست سڑے دے اللہ دے اس پینگیر شویم دے زبردست سڑے دے دا پینڈے دا شیخ سرے غٹا دورہ کری دا لے عالم دے جئیے دا کلا کلا دعا بے تا ما بیان لگواری آغا ہنگو دعا با آخوا اللہ فرمائے قل ارائیتم ورته آیا آیا پوئے گئے تاسو یو دلی تیرا تراغلے ما جمعے پرت بیان توخی جاؤ بیان کن خلق تو سب وش ہے ناخو نورے دناغی و تدا سے کہو ایسی سہرونا رپا اخدا کا پشیم پے گئے خدشتہ کا پسم پوئے شو ایسی سہرونا رکھوایا زبردست عالم نے اللہ نے عمر کے برکت واچی لوئے مناظر دہشات توحید و سنا قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمکم و افسارکم ورت آیا آیا پوئے گئے تاسو کوالی اللہ وگنستاسو اگر تگن نعمت نہ منے نو دن تپوسو کام واب سوار کم استر گستاسو کدستر گو نعمت نہ منے نو دڑن تپوسو کام و ختم آ قلوبکم او بن کی جڑ نستاسو یو مانا دم مانا و ختم آ قلوبکم لیونی کی تاسو بن کی ستاسو اقلنا کت د عقل نعمت نہ منے نو لیونی تو گورا پخپل برت پتو لگی چھے یا اللہ زد امداسی لے ونے پیدا کولی شما خویا اللہ ستا دیر لے رحم دے پما باندے یا اللہ زد امداسی دن پیدا کولی شما یا اللہ زد امداسی کن پیدا کولی شما آورے دا نعمتون خوصدہ سے ندی دیتا سو چکا وختمہ علا قلوبکم او بنکڑے وے زرن استاسو کت دا روغ زرخ پل نمانے و نپی جنے داغ چا در نہ تپوسو کا چار وقت پیشہ ڈوبی پخلا بر تپتو لئی من الہ غیر اللہ یاتی گمبے سوک دے دگن بابا سوک دے دسترگ بابا سوک دے دزرن بابا یاتی گمبے چروڑی تا ست دا طاقت نام کستر کے دن اللہ والی تب کم بابا لے چتا لستر کی در کی وگن دل کان کی کم بابا لے چال وگن در کی مرا سوچ کا وہ سڑیا من الہ غیر اللہ یا تھی کمبے سوک دے بل زموار بے دالانا چتر کی تال دغتا کتنا انظر کیفان صرف الایات اگورا سنگ قسم قسم بیانو منگ دلیل سم ام یس دفولنا بیا ام دی اڑے مخد دلائلنا اگورا بیام دی دلائل نمانی قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بختتن و جہرتن نفی دا شرک تصرف بختتن چی ظاہر اسباب معلوم نیم جہرتن چی ظاہر اسباب معلوم نیم قل او پیغمبرا ارائیتکم خبر را کہ ماتا ان اتاکم عذاب اللہ کچر راشی تاستا عذاب دا اللہ تعالی بغت تن ناگہانا اچانک ناسا پدر تراشی ناسا پدر تراش او جہرتن یا دروازے یہ مانے داسو کا ان تاکم عذاب اللہ بغت تن کراشی تاسو تازہ بغازاب چیس بابی نی معلوم او جہرتن یا غازاب چیس بابی معلوم نو حل یحلکو الا القوم الظالمون نہ ہلاکی کی پد عذاب مگر قوم مشرکان وانتم ظالمون هل یهلک بذلک العذاب الا انتم اتاسو شرک کر دے نو نہ ہلاکی کی پد عذاب بانے مگر ان تاسو بیا فرمائے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ما نرسل المرسلین الا مبشرین دے او سوال جواب دے سوال داو مخ کے تیر دے قالو لولا نزل علیہ آیا دلتے جواب دیوی منگتا معجزہ ولی نرازین اللہ وما نرسل المرسلین نلیگو منگا رسولان الا مبشرین مگر زیر ورکون کی ومنذرین او یرا ورکون کی فمن آمنا چاچی مان روڑو و اسلحا عمل درس کو فلا خوف علیہم نہ بھائی رپ دی ولام یحزنو نہ بھائی دی غمجن غمجن بنی اس آیت کے نہ من ان کو دپار تخفیف اخروی والذین کذبوا بآیاتنا آکسان کے دروجن گڑی آیتو نظما یمسهم العذاب جخ بشی پدی عذاب بما کانو یفسقون پس سبب ددی چی دینا فرمانی کولام. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. دا پینزم سوال جواب دے دا بد تفری نہ بعد وایو انشاءاللہ دا سی نیم گنت تفریو کے چی خدم شے انشاءاللہ. پو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. سورة الأنعام شروع دے او دا سورة الأنعام دا باب لحاظ سرا وضاحت مخ کے منگ کھڑے ہو کلچ مخ کے آیت کے زورن ورکڑا یر دا آخرت بیان کڑا اس پدی آیت کریمہ کے نفی د شرک فی الملکیت و نفی د شرک فی العلم دوار بیانی او پکے پکے اس بات د بشریت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تقابل د معبود حق او معبود باطل گویا کے پدی یو آیت کے سلور مسئلے بیانی او پا آیت کے دا پینزم سوال جواب دے سار سوال داو چے منکرین بوے کدے پیغمبر وے نو پکار داو چے دے مالدار وے لک سورت حامیم زخرف کے ممرائشی او درش کی ولا اعلم الغیب دش پگم سوال جواب شو اغا سوال داو منکرین بوی کدی واقعی پیغمبری نمونگ تا دی دا شام علاقے دا میوجات و نرخ ہوئی نالک مولا سڑی توایا تورے پسو کیلو دینا کہ اتورے خرسی چیتا تی دا تا پوسکے انصاب دارا مونگ تا دی دا شام علاقے دا میوجات و نرخ ہوئی دے تو بیزائے تپو سنا جواب اشو چز غیب دان نیم چتا سو د شام علاقے د میں وجا تو نخ نامے ہو خیم. مطلب دا زما کار د تبلیغ سر دے دا قرآن و دا سنت سر دے بیزائے تپو سنا مان کوائے دا دلیل پدے خبر جستا استا سو خوئی بد دے نبانیم بیسیار دی سے چٹی لگیا ہے بیزائے تپوسو نہ کوائے. اللہ جواب کہیں فرمائے قل ورتو آیا پیغمبرا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ دعو نکو ما چزما اختیار کی دی خزانے دا اللہ لا اقولو دعو نکو لا اقولو نو امتا ستا لا اقول نو ام تاسوتا عندي خزائن الله چه ما سرا خزانے دا اللہ دی زما اختیار کے خزانے دا اللہ دی ولا اعلم الغیب او نپویگم پغیب باندے. اور نبی علیہ السلام وی ز پغیب نپویگم پخپلوی زما استاد پیر صاحب سنگ پٹ سیزونا معلومی پنک کے سنگا غل معلوم ہے پس طریقے معلوم ہے دا ٹول دروغ دکھا تالا پٹے کوڑے اتاوی زنا سنگا رو باشی چٹ دروغ ہوئی خا. فرمائے ولا اعلم الغیب ددی سورت یو کم شپیت آیت تو گو رہے وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمہا الا ہو اللہ سر دی کنجانے دا غیبو نپوئی گی پا غیبو بید اللہ نام دا دی سورت دری ہو یا تو گو رہے عالم الغیب و شہادہ وہو الحکیم الخبیر پو دے پپٹو کارا غدے حکمتن والا خبردار. سورت توبہ یو سلیو آیا تو باس ہے سورت توبہ 101 نمبر آیت. فرمائی اللہ 101 یو لسم سپارا فرمائے مردو علن نفاق لا تعلمهم کلکتی پ منافقت باندے نہ پی جن تدی لرام نحنو نعلمو منگ پی جن دی لرام. اگر پیغمبر توئی تے نہ پی جن منگے پی جن کا. سورۃ ہود یو دیر شاید تو باس ہے یونس پسے مخ کے لار شے. سورت ہود 31 نمبر آیت. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک. نو ام تاسوتا چ ما سرا خزانے دا اللہ دی نہ پوئے گم پغیبو. نو ام تاسوتا چ فرشتہ امام بار بار پیغمبر پخپل وائی خا. بقرت 295 کے ہم دا مسئلہ تیرے شوی وا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی حدیث کے راجی وی من زعما انہ یخبر بما یکون فی غدین فقد اعظم علی اللہ الفریہ. دا چاچے عقیدے چے پیغمبر دا سبا دا حال نہ خبر دے نپا لائے درو جوڑ کڑلا. فتاوے فریدیا اکوڑی نے چاپ شوی دا اول جل وش پہ تو او دو نوی سپکے. وہی نبی کو عالم الغیب ماننا کفر ہے. او سوک چے پیغمبر پغیب پوئے گنی نو دا غسڑے کا پر دے نو چی پیر سے پغیب پوئے گنی نو آغا دے الکافر. مڑی تا دا نسبت کئی چھ دے زما دا پٹو حالاتو نہ خبر دے. نو فتاوے فریدیا وی نبی کو عالم الغیب ماننا کفر ہے ماننے والا کافر ہے. علم غیب ولی اور نبی کو نہیں ہے. ستا پتا وزر تخی سڑیا اکوڑا خٹک والا دا کوڑی دا مدرسے پتو دا فتاوے فریدیا کشک دی ہر وقت رات لے سے زبر دا سپتا تخیم او کا دا خبر پکے نوا نمال و سزا را کے تخپل کتاب نہ مانے نظر سو کم. سلطان باہو یو پیر سے تیر شو دیا او یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو جو تیغ لا بدس آری بیا تنہا چی غم داری مجو از غیر حقیاری کے لا فتاح الا ہو. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اغم دا خبر گئی چی پدی دنیا کے پدی عالم کے بل غیب دان بل حاجت روا بل مشکل کشا نشترے. اتد ری دمر دلائل باوجود میں پیر صاحب تا پتہ لگی اور پیر صاحب پغیب پوئی. فرمائے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. او آیا زنو ام تاسوتا جزما اختیار کی دی خزانے دا اللہ. ولا اعلم الغیب نپوئگم پغیبو ولا اقول لکم انی ملک. زنو ام تاسوتا جزگن فرشتیم. ان اتبع الا ما یوحا الی وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا. سورہ نجم. ان اتبع الا ما یوحا الی تابداری نکوم مگر داغا چی وحی کی گی ماتا. قل حل یستوی الاعمى والبصیر. اس تا معبود حق معبود باطل بیانے فرق. و ته وایا آیا برابر دی ړوند اولیدون کې؟ یو سړی نه تپوسو کو هلک ړوند اولیدون کې برابر دی نو دی به وی نه. نو خدای او پیر بابا برابر دی چې ته وایه خدای هم زامن ورکي او پیر بابا هم ورکي؟ نو په دې دواړو کې راته خدای جدا که نه کم یو دی؟ ځکه صفتونه خو ولته یو شان وای نو زه اوس نه پیژنم چې خدای پکې کم یو شي. ته وایه خدای هم زامن ورکي او پیر بابا هم ورکي، نو په دې دواړو کې خدای کم یو دی؟ نو چې ته وایه خدای الله دی نو پیر بابا نه دی ذمہ وار. اگر ته وایه دواړه خدایان دی، مخ کے درس کے تیر شوی لا تقولو ثلاثا، درے خدایان بم نوائے دا درےو نہ کم بم نوائے، ایک کیو اللہ بوائے سیوا بن نوائے. خا فرمائے قل هل یستوی الاعمى والبصیر، و تو آیا آیا برابر دڑوند اعمى من مخلوق بصیر من اللہ، او آیا برابر دے مخلوق او خالق، او آیا برابر دے پیر بابا او خدای پاک، او آیا برابر دے لوی زوان او خدای پاک؟ نہ نو چے نہ نو راتے و سر شریکے سنگا تو بیا اولی وے چے خدای او لوی زوان دے پڑک لمن راولا، خدای او لوی زوان دے غرق کا، خدای او پیر بابا دے شتکا. لا یستوی الاعمى والبصیر، مڑا سورہ انعام نہ خبر نیو شرک ہے. افلا تتفکرون، آیا پس فکر نہ کوئے تاسو؟ تاسو فکر یواز دل راغلے دے چھے بس پیسے شمارا، دا دیشی لوٹ دے دا کارا لوٹ دے، دا سلو روپو ماتے ور کر شے دلے لوٹ پکے ہوتا کہ دا من نہیں رو باسی وہ گو ردا شلے دلے دے. افلا تتفکرون، استا فکر الاغ دنیا کے دے صرف. وانذر بالذین یخافون، ترغیب پہ تبلیغ صداقت القرآن او ورسر اس بات دا قیامت. وانذر بالذین یخافون، او یرا ورکا پدے قرآن سرا اگے کسان ہوتا، یخافون چیریگی ان یحشروا الی ربہم، دے خبر نہ چے غن بکڑی شی رب پلتا، جمع بکڑے شی ون بکڑے شی. لیس لہم من دونی ولینا، نشت دیل را سوا دا اللہ نا دوست بچک ان کے، ولین من ناصر، ولا شفیع، شفیع من بچک ان کے نا سفارشی. لعلہم یتقون، دے دا پارا چی بچی دا شرکنا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، کله چې د مشرکانو د اعتراضونو جوابونه وشول کنه نو نور څه درکت نه خطا شو. اوس ورته وی پیغمبره، مونږ به تاسو سره کینو خیر دستا درس لبرازو، خو ګوره کنه ستا په دې درس کې دا خوار پړک خوار پړک ناستی دا غریبانان مریبانان، مونگا دا دی پا وجه تالا ندرزو خوالا، کنی پا مونگا دیر گرانے، ام مونگا وی چی مونگ با دا پیغمبر درس کے خام خاکینو، خو تا سر دا غریبان مریبانان ناستی نو تیو کارو کا، یا دی لر کا در اخپل درسنا، یا دا سو کا چی مونگ لجودا درس جوڑ کا، نو مونگ تا جودا درس کوا غیتا جودا کوا. جواب دارے چی دا خو دیر گران کار دے، زبا یو یو تن تا درس کو ما. او سموئی استاد استا درس تا می ډیر لګی خو زه درغلی مې اورځ کنه خپلانه ناس ته هغه سره زما خړه ده او هغه زما پستر کو والا ک خلګي نو ته خپکیګه مزه زکه نه در زما خا وای دا باندې خدا تا غل راضی ک قران ل راضی هغه ته مګوره قران ته ګوره ده دا پوخانی مشرکین ودا اعتراض نه کول خا دا بهانه به لټولې خا نا اللہ اخپل نبی توی ولا تطرد الذین یدعون ربهم مشڑا اے کسانو لرا چرا بلی رفل بالغداتے والعشی سباو بیگام اشارہ دیتوا چی خپلو مرگرو سر محبت پیدا کا دی شڑا ما خپکاو اما لکا غریبانان سوکو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین و پیغمبر توی دا صہیب او بلال او عمار دی دا دے درس نو شلن مونگا در زوبیا خو چلے کو دی بیم پی شلنے او بیا پخپلم نراتا تا سرم دا گا چلے نو اللہ نبی تو دی با نشڑے دی دی دو رازینا دی پا مخخا اشارہ دیتا وا گوری که تال سوکدا سے را لو او تا تاوی چی استاجی دے درس کیا غا پلانے ناستے ززک نرازم نو تو تو ایسا دے خیال ہے غاو شلم نو کوی چی آو وای تو خواسیم شللی شوی ناغر آبانے سلے شلے زوائے پا مخا دے خوا مرگری سوک شلی وای او دے کی مولاتا مدرست ترغیب دے دے خبرے چی دا سے اخلاق جوڑنے کی چی مرگری دے نو تختی گورے دا مطلب دے اللہ فرمائے ولا تترو الذین يدعون ربهم مشرا اے کسانو لرا چرا بلی دی رفل بالغداتے والعشی سباو بیگا یریدونا وجهه واڑی رضا منتیا داغا تاسو سورت کاف گورے اتیشتم آیت پن لسم سپارا اللہ فرمائے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ تِنْ كَخْبَلْ زَانْ دَائِ كَسَانُ سَرَامْ چِ آجَتُونَ پیش کئی خپل ربستا بِالْغَدَاتِ وَلَشِيَ سَبَاو بِگَامْ مواحدین و سرزان جخ کا مواحدین شڑا ما داستا مرگری دی دی با شڑے نخا اللہ فرمائے یریدونا وجہو چغاڑی دی رضا دے اللہ مالک من حسابیم نشت پتا دے حساب دے دینا من شین سزی مواری وما من حساب کالیم من شین نشت ستا دے حساب نا پا دی باندے سزی مواری فتت رو دا ہم کتا دی اشڑل نفتکونا من الظالمین شیبت دا بے صبر خلقنا بے انصاف بشخا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ تا تب ہوئی تا مولانے نستا جواب رستو رے علیہ سا اللہ و عالم و شاکرین و توائے باہی مولا نمولا اللہ خپی جنی کتا مولا ویو کنوائے نمو آیا خیر دیوائے اللہ فرمائے وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ دغشان ازمایو مونگ بازی ندی پا بازو سرا لے اقولو ہاولائے من اللہ علیہ من بیننا اقوبت دا چے اوبوائی منکرین آئے دا کسان دی چے احسان کردے اللہ پا دی باندے زمون تر منزا علیہ صلی اللہ بیعالم بی شاکرین جوابو کا آیا ندے اللہ پا آپا شکر کن کو اللہ خپوئی خوا استحقاق او مستحق دا نعمت اغا سوکی چاگی کے معرفت دا توحید دا اللہ ہی ہے بجلی لڑا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ تا تب وی مونگ روان دے دیر گناہو نکڑی دی مونگ دیر گناہو نکڑی دی ستا جواب کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ اللہ ڈیر رحیم کریم ذات تے کہ گناہوں نے کڑی دی خیر دے لاغے نہ توبہ و باسخو اس کو مسئلہ و منک وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا کَلَچِ رَاشِ تَعْتَا كَسَانْ چِمَانْ لَرِي پَآيَتُنُ زَمَانْ فَقُلْ سَلَامْ وَرْتَوَایَا پَتَاسُ دِ سَلَامِمْ دے دے باندے ہوئے تیراز چھتا تا کسان راشی نتب ہوتا ہے پتا دے سلامی اور قیدہ خدا دا چھ سوک راشی اغب سلام چھئی جواب دارے دلت سلام پا ماند دعا رے تول دعا وارا فقل ورتوایا سلامن بچت شہتا سو دا مصیبتنونا اللہ رتا سو دا مصیبتنونا بچ کی دعا وطاو دا سلام پا ماند جوڑ تکڑانا دے ذکر داغی اصول داری چاہی راشی پتا با سلام چی نو لہذا سلام درے قسم شو یو سلام بمانا دا جوڑ تکڑا یو سلام پمانا دا دعا یو سلام پمانا دا بائی کاٹ دلت سلام پمانا دا دعا رے پیغمبر آج کلتا تا مومنان راشی نو تول دعا غوارا فقل وتوایا سلام بچ شیتا سو د مصیبت نام کتبا ربکم علی نفس الرحمہ لازم کرے دے رفتا سو پزان باندے رحم کوال انہو من عمل منکم سوان اغدا چے چا عمل کروی ساسونا ناکارا بے جہالتن پنا پو ایسرا سمتا با من بعدی بیاتو بو باسی رستو دا دینا و اسلحا عمل برابر کی نفانہو غفور رحیم یقیناً اللہ بخن کے رحم کو ان کے رحم تفسیر قاسمی ہوئی ودلت علی ان الفضل بالاعمال آیت دلیل دے چھ فضیلت با اعمال سر ملاوی سڑے بوز کئی اغت منز گزار ہوئی اور چھ نکی ناغت سوئی بیل مازا ہوں گورا نو فضیلت پا اعمال سر راجی پا نسب نراجی یار پلانے دا خی کو رنے دا پلانے دا پلانے کو رنے دے نا نا فضیلت پا اسلام کے دا اغا چار چاگا اعمال صحیح کئی گا بیا فرمائے وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین کذالک نفصل الآیات دا مشرکان دا توحید نہ دا انکار بل وجہ بیانے اور فرمائی تا تبوئی دیر دس دکڑی دکھا ادم رضان کڑے زہر دے وہ چودہ وہی تب وے ددا ڈورو جن دا خدا سے زہر زان لو چولا وہی سادا مازغن خرابی گی پزان لگ رہا مک دمر تفصیل نو تساجت تے زمنگ استاد دے خدے و بخی گٹے گٹے پنڈے غفو بخوائے ترجمہ کولا اڈو سو بپے پوئے دلنا ابے غم باڑم و بزلک سات کے بے بلاش قرآن ہوئے خا زان لد مازغ خراب کرو وے کل کل وی خورے دا خدا چی دا استاد جی لے ونی کی گی نا زب لے ونی شم خو کو قرآن تا نوے ناس زب بچم پا دے مجھے قرآن تا ناس اور او دا دا دماغ و بادام دی یو یو آیت دا سے دے لکا سڑے چی یو پستا بادام خوری ادا پستا زکے آدم جی پا 100 روپے کلو دی خوا تا پوس میں اکر آروس تو شمتے نا میں دا خبر خطا دا اس خوا اللہ فرمائے وکذالک نفصل الآیات دغا شان تفصیل کو منگ دا آیتنو ولتستبینا سبیل المجرمین چھ کارشی حق او کارشی لار دا مجرمانو چھ دا تفصیلو نکو نو تبا غیر مجرم و مجرم سنگو پی جنے تبا معاہد مشرک کی سفر اکو کے تبا روا ناروا سو پی جنے تبا حلال و آرام سو پی جنے تبا شپاور سو پی جنے تبا دا مور پلار حق سنگو پی جنے چھ دا تفصیلو نکو ولتستبینا سبیل المجرمین ادم مجرم لار کل کل جدائشی تاسو گو رہے سورت حج اطلسم سپارا اور داغے 72 آیت قرآن چھ بیان کے نو پخپل ادم مجرم لار جدائش دو یا آیت سورت حج اللہ فرمائے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کم وقت چولستلشی پدی باندھے آیتنا زما صفا بینات صفا تعرفو فی وجوه الذین کفر المنکر پی جانے بتو پا مخنو دا کسانو کے چو کفر اکڑے کرکام تو چی بیان کہنو پا خپل منکر نخا پتا بدائی چی دا آغا پا تندی کے بخب گئنی او بیا با خبر دائی چی یکا دونا یستون باللذین اتلون علیم آیاتنا نزدے دا چی عملو کی پا کسانو چی بیانی پا دی آیتنا زمونگام قل او تا تبوی تا دیر لوی شری دا شر خبری کئے نو قل افو نبکم بشر من ذالکم تو توایا خبر در کم تاسو تا پا دیر ناکار شر سر دا دینا النار اغا وور دے خوا وور قریب را چه پتا عملو کی خوا ولتست بین سبیل المجرمین چه مجرم پا داگش بارہ ملک گڑے کی میں دادی سو درس کہو یو مولانا سے ابناس تو دا پریدو داغ نمو امام اکبر اس مرد اللہ دے بخی ما معاف کرے رے ناغر پاسے